У эфіры «Радыё Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч. І Кастусь Бандарук. Дзень добры, сёння серада, 9 студзеня, у Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага раскажам пра спробы запужаць патэнцыйных удзельнікаў мітынгу прадпрымальнікаў. Паразважаем, чаму журналістаў дзяржаўнага тэлебачання адорваюць бясплатным жытлом. Абмяркуем новы віток адносінаў паміж царквой і дзяржавай. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары. Перш, аднак, кароткі агляд міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. У амерыканскім штаце Нью-Гэмпшыр адбыліся праймерыз, первічныя выбары. Актывісты дэмакратычнай рэспубліканскай партіяў выбіралі, хто будзе прадстаўляць іх партіі на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе. У рэспубліканцаў найбольш галасоў набраў сенатар Джон Маккейн, а ў дэмакратаў Гіларі Клінтон і Барак Обама. Лідары Ізраілю і палестынскай аўтаноміі Эхуд Ольмерт і Махмуд Аббас правялі перамовы аб аднаўленні блізкаўсходняга мірнага працэсу. На сустрэчы ў Єрусалиме абмяркоўваліся галоўным чынам праблема габрэйскіх пасяленняў на палестынскіх тэрыторыях і ізраільскія аперацыі супраць палестынскіх ваяўнікоў. Былы палявы камандзір талібаў Мула Абдул Салам, які перайшоў на бок уладаў Афганістану, ачоліў адзін з раёнаў на поўдні краіны. Мула Абдулла Салам дапамог афганскім войскам і сілам кааліцыі ўзяць пад кантроль горад, захоплены талібамі 10 месяцаў таму. Прэзідэнты США і Турэччыны Джордж Буш і Абдулла Гюль пасля перамоваў у Вашынгтоне заявілі, што будуць працягваць сумесную барацьбу з курдскімі ваяўнікамі ў Іраку, якія нападаюць і на турэцкую тэрыторыю. Сёння ў міжземным моры адбудуцца расійска-італьянскія манеўры з удзелам вайсковых караблёў і авіяцыі. Як паведаміў прадстаўнік расійскага флоту, манеўры накіраваныя на больш эфектыўную барацьбу з тэрарызмам і процідзеянне нелегальным пастаўкам зброі. Кіраўнік атамнага ведомства ААН Мухаммад Аль-Барадэй выказаў боязь, што ядзерны арсенал Пакістану можа трапіць у рукі экстрэмістаў. Паводле экспертаў, Пакістан мае прыблізна 50 ядзерных боягаловак. Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30, а цяпер у Менску 7:03, і зараз больш падрабязна пра што будзе гутарка ў сённяшняй праграме. Напярэдадні мітынгу прадпрымальнікаў па-ранейшаму няма прыкметаў таго, што ўлада пойдзе ім насустрач. Віцебскія легенды, госць эфіру, вядомы дзеяч апазіцыі Барыс Хамайда. За што журналістам дзяржаўнага тэлебачання раздаюць бясплатныя кватэры? Чаму кіраўнік дзяржавы зноў робіць кампліменты праваслаўнай царкве? Мы працягнем прадстаўляць рэдактара гэтага тыдня, народную артыстку Зінаіду Бандарэнку. Вы пачуеце нашы рубрыкі «Агляд прэсы», «Цытаты мінулага», «Гукапіс Александра Памідорава» і «Прагноз надвор'я». Сёння ў Менску чакаецца каля 2 градусаў марозу хмарна, у Берасці да 2 градусаў цяпла, у Віцебску і Магілёве каля мінус 6 снег, у Горадні каля 1 градусу ніжэй нуля, у Гомелі мінус 7. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 4 хвіліны. Да запланаванага ў Менску пратэсту прадпрымальнікаў застаўся адзін дзень. Нагадаю, прадпрымальнікі заявілі аб намеры 10 студзеня а 12 гадзіне выйсці на Кастрычынскую плошчу ў Менску. Яны пратэстуюць супраць указу, які забараняе ім браць на працу не сваякоў. У Барысаве міліцыя зрабіла спробу арыштаваць лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Здарылася нечаканае. Суддзя ў працэсе супраць прадпрымальніка ўзяў самаадвод. Суддзя, які прыйшоў на замену, не паверыў сведчанням міліцыянтаў і вынес апраўдальны прысуд. Расказвае Алесь Дашчынскі. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што ўчорашні інцыдэнт быў спленаваны ўладамі з мэтай ізаляваць яго ад удзелу ў акцыі 10 снежня. Нагадаем, учора міліцыянты затрымалі спадара Гарбачова, аднак суд яго апраўдаў. Спадар Гарбачоў мяркуе, што сістэма дала збой. З майго боку было вельмі многа сведак. Жонка, сын, прадпрымальнікі. Гэта было спленавана загадзя, каб усё гэта пракруціць, папалохаць. Але вельмі вялікая хваля імгненна пайшла. Журналісты і амбасады пачалі тэлефанаваць у міліцыю. Тое, што адбылося, наадварот, дасць яшчэ больш рэзананс. Прадпрымальнікі яшчэ больш разлуюцца. Віктор Гарбачоў сказаў, што напярэдадні быў папярэджаны адным з супрацоўнікаў праваахоўных органаў аб планаванай правакацыі. Я пра гэта ведаў і таму вёў сябе спакойна. І адразу папярэдзіў жонку, ні ў якія канфлікты не ўступаць. Сына папярэдзіў, хто б не скакаў. Незнаёмы, які правакаваў мяне на бойку, спачатку мяне біў у спіну, а потым пачаў прыставаць да майго 13-гадовага сына, потым да жонкі. Жонка мяне ўзяла за руку, і мы пайшлі па перону. І ён яе штурхануў пад электрычку. Тут жа ёсць замах на забойства. Міліцыянты разглядаюць, як жа я рукамі махаў, жонку абараняў. А тут паслалі забойцу, мэтанакіравана, і яго адпусціла міліцыя. Віктор Гарбачоў якраз накіроўваўся ў Менск на сустрэчу з прадстаўнікамі рынкаў у вобласці. Ён заяўляе, што ўлады зрабілі ўсё, каб не дапусціць яго ўдзелу ў гэтай сустрэчы. Яны баяліся, што я буду агітаваць, жорстка выступлю, заяўлю свае патрабаванні. Аднак прадпрымальнікі вельмі незадаволеныя сітуацыяй. Студзень і люты ўлада ўзяла сабе, каб прыдумаць, што зрабіць з актывістамі, з гарадамі, дзе найбольш моцныя пратэсты. Каб нас за два гэтыя месяцы затаптаць. Ходзіць міліцыя па рынках, прадстаўнікі КДБ, адміністрацыі. Глядзяць, дзе якая ўлётка, ці сабраліся па трое, зандаж поўны. Напужаныя яны. Калі яны хочуць, каб сітуацыя выйшла з-пад кантролю, няма праблем. Няхай усё ідзе стыхійна. Хочуць, каб ішлі перамовы, тады навошта нас тузаць, саджаць. Начальнік управы прадпрымальніцтва Мінгарвыканкаму Александр Каліноўскі ў размове з карэспандэнтам «Свабоды» заявіў: «Мы исполняем законодательство и будем этим заниматься. Вы хотите, чтобы я комментировал слова президента? Я не буду этого делать. Никаких отмен и ничего не планируется». Паводле лідэра Республіканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатолія Шумчынкі адбылася сустрэча прадпрымальнікаў у Магілёўскім аблвыканкаме. Пратакальшчыкі сказалі, што пазіцыя прадпрымальнікаў адносна пераходу ва ўнітарныя прадпрыемствы палітычная і няправільная. Маўляў, прывыкайце працаваць у новых умовах. Мы хотим им тоже сказать, чтобы они привыкали тоже к новым условиям. Пускай привыкают, что на площадях будут сейчас собираться предприниматели. До тех пор, пока проблема не будет решена. Никто не скажет, что он не пойдет 10-го на площадь. И это решение самого народа. Сказаў старшыня рады грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Дарэчы, сёння о 13-й гадзіне на сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Анатолем Шумчынкам. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Яшчэ раз нагадаю, онлайн-канферэнцыя з Анатолем Шумчынкам сёння о 13-й гадзіне. Задаваць пытанні вы можаце ўжо цяпер. Радыё «Свабода», 7 гадзінаў 8 хвілінаў. Такім чынам, учора, бадай упершыню, суддзя Барысаўскага суду Юры Кобец у яўна-палітычным працэсе супраць лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова узяў самаадвод. Суддзя, які замяніў яго, Мікалай Кананчук, не паверыў міліцыянтам і вынес апраўдальны прысуд. Госць нашага сённяшняга ранішняга эфіру – юрыст паводле адукацыі і некалі працаваў у судзе, хаця слухачы «Свабоды» ведаюць яго хутчэй у якасці пастаяннага падсуднага. Гэта актывіст апазіцыі з Віцебску Барыс Хамайда. Я вас вітаю, спадар Барыс. Добры ранец. Спадар Барыс, вам бачыцца ў такіх дзеянняў барысаўскіх суддзяў нейкі пэўны знак альбо гэта выпадковасць? Не, гэта ўжо пэўны знак нейкі, потому што там жа працуюць разумныя людзі, яны ж чують, что одного засудили в Гаге, другого это у Гаге. Ну, яны ж робить некие высновы. Это не 96-й год. Это уже третье тысячегодие. Яны разумеют, что керовники приходят и сыходят, а им тут жить в этой краине. А вось вас самого судили безліч разоў. Я нагадаю нашим слухачам, что вы отседзелі в агульнай колькасці за свою актыўную апазіцыйную дзейнасць больш за 80 суток и маете шматмільённыя невыплачаныя штрафы. Тое, что вы сами некалі працавалі у суде и знаёмы з усёй гэтай сістэмай, уплывала нейк на ваши паводзіны ў суде? Ці ведаеце вы некія сакрэты, як падсудны психалагічна можа ўздзейнічаць на суддзю? Ведаеце, вот колькі мяне прывозілі ў суд, я пачынаў заўсёды так, что я живу по легитимной конституции 1994 года. Починал тлумачить свои идеи не с этого пункта влежения. А зараз в Украине нема Припинена легитимная конституция, законы не действуют и легитимной влады нема. Ну, меня завсёды слухали уважливо, але присуды были по нелегитимной конституции 96-го года. А бывали выпадки, когда вас судили у тем самым чугуночным суде, у яким вы некогда працавали? И судили знакомые судьи? Шмат разов. Ну, уже у гэтай часы знакомых судей нема, але шмат разов у чугуночном районе, да, меня там ведают вельми добро. И як вас там сустракали? Ну, ведаете, что у свой час, когда я там працавал, застались вельми добрые вспомины про меня. Я лечу, что працавал там добро у свой час. Спадар Хамайда, учора вам сполнилося 60 годов. Дарэчы, мы вас віншуем. Хто вас павіншаваў учора у Віцебску? Пришло шмат сябров. И, дарэчы, ведаете, что пришли с розных партий и демократичных организаций. И с Менску потелефоновал Павел Северинец. Я думал, ён у Віцебску. Я кажу, Павел, приходь. Он каже, я у Менску. Ну, я по его подякую. Был Валер Щукин у меня. Ну, вось Барыс Хамайда свайго роду віцебская легенда. Але ў Віцебску ёсць яшчэ адна легенда, чалавек, якога ніхто не бачыў, але пра якога чулі. Гэта Мірон, які часта вывешывае на цяжка дасягальнай вышыні бел-чырвона-белыя сцягі. Апошні такі сцяг якраз быў вывешаны ў Віцебску на Новы год. Спадар Барыс, наколькі шырока вядома ў Віцебску пра Мірона? Ну, я лічу, што дастаткова вядома, гэта вельмі цудоўная беларуская легенда. И эта легенда еще будет працавать стагоддзями, коли изменится тут режим, и детки, белорусские детки будут чуть каждый день про эту легенду. И она будет, эта легенда, працавать на Беларусь. А вы как люди себе его уявляют, и вы у тым лику, скажем, как себе его уявляете? Кто это может быть? Юнак, дзяўчына, старый, молодый? Ведаете, был пэўны час, что не было ніякіх акций с боку Мирона. Подыходили люди и пытались, а где он? Я так у шутку казал, он ремонтует свой миронолет. Но верили, кажется, яко, что вот отремонтує, ну вот миронолет отремонтовал и зараз працую. До речи, это год Белорусской Народной Республики, и я... Меркую, что еще слухачи почуют про Мирона шмат разов. А ваши спадзяванні, чего вы чакаете у Новым годе? Змену. Змену для моей краины, для моего города. Ну, змены могут быть и у один бок, и у другі. Не, у лепший бок. У лепший бок. Я у гэтым плане я оптиміст. И уже подыходит той час, калі трэба добрые змены, каб з'явіліся. Я дякую нашему сегодняшнему ранішнему гостю. Нагадаю, это был активист оппозиции из Витебска, оптимист Барыс Хамайда. Вы слушаете «Радио Свобода». 7:13. Час доведаться, что пишет сегодняшний незалежный друг. Огляд подрихтовала Любовь Лунева. Газета «Комсомольская правда» поведомляе про ситуацию на помежном переходе «Варшавский мост». После Нового года там няма чергаў, а еще 2 тыдні тому там збиралася каля 150 автомобилей. Теперь межу можно пересечь довольно хутка, а лишь шмат кого не пропускают. У основном тех, кто и не подозревал, что трапил у черный спис невыездных. Читайте подробязности у сегодняшнем номере газеты. Комсомолка пропонує читачам прогноз подій, які можуть відбутися в Україні після того, як улади так і не відмінили заборону предпринимальникам наймати на працю не свояков. Газета «Слонімська» повідомляє про рабовництво Синковицької церкви крепості. Поводле подання, церква заснована не у кінці 15-го, початку 16-го століття, а раней князем Вітаўтам. У 1382 році князь ховався у повразбуреному замку на Слонімщині, а у 1407 годзе вернулся туды. Верагодна, в гэты ж час крепость пераўтварылі ў храм, гаворыць аўтар публікацыі Мікола Кананович. У ночь с минулого четверга на пятницу неведомые особы забрали хвирование верников. А миновито каля миллиона белорусских рублей, 100 доляров США. Так само забрали два перстенки, печатки. Один мужчинский, другой жаночий с каштовными каменями. А охотникам правопорядку про нашу газету закликали. Махчим их светка ударения поделиться информацией. Газета «Вечерний Бобруйск» поведомляет об тем, что в городе маршрутных такси стало меньше. Это связано с тем, что уладальники маршруток переходят в перерегистрацию. 5% предпринимальников выросли спынить гэты бізнес. Тым часам на прыпынках выраслі чэргі жадаючых хутка патрапіць на працу ці дадому. Людзям даводзіцца прапускаць па дзве маршруткі, каб стаць яе пасажырам. «Вечерні Бабруйск» надрукавала умовы конкурсу, які ладзіць бабруйскае кінавідэапрадпрыемства. Тым гледачам фільму «Іронія лёсу 2», якіх завуць іпалітамі, ці маюць прозвішча Лукашын, урушаць прызы. Гэта можа быць вечара ў рэстарацыі ці іншыя прыемныя сюрпрызы. Агляд друку Любові Луньовай. Вы слухаеце Радыё Свабода і зноў слова Кастусю Бандаруку. Ён з аглядам асноўных беларускіх падзеяў. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта Беларусі адмаўляецца ад дыялогу з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў у справе правядзення сёлетніх выбараў у палату прадстаўнікоў. Такі адказ атрымаліся ў старшыні палітрады АДС ад кіраўніцы прэзідэнцкай адміністрацыі Наталі Пяткевіч. Барысаўскі раённы суд апраўдаў лідара грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Суддзя Мікалай Кананчук адмовіў міліцыянтам, якія пераконвалі, што Віктар Гарбачоў нібыта справакаваў бойку на канцавым прыпынку электрычкі. Моладзевая арганізацыя АГП «Маладыя дэмакраты» звернулася ў Менгарвыканкам з просьбай прысвоіць адной з вуліцаў Менску імя Юрія Захаранкі. Як паведаміў лідар «Маладых дэмакратаў» Міхаіл Пашкевіч, актывісты вывучаюць таксама магчымасць падобнай ініцыятывы адносна іншых зніклых апазіцыянераў Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Змітра Завадскага. Берасійскі праваабаронца Раман Кісляк накіраваў начальніку дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справаў прапановы наконт стварэння нармальных умоваў для зняволеных. Да ліста Кісляк прыклаў апісанне умоваў свайго ўтрымання ў кастрычніку 2007 году. У вёсцы Салтаноўка Рэчыцкага раёну згарэла аддзяленне сувязі. Агонь знішчыў грошы, прызначаныя для выплаты мясцовым пенсіянерам, а таксама кампутар, газеты, іншыя перыядычныя выданні. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі расследуе хакерскую атаку на маскоўскі сервер інтэрнэт-парталу Тутбай. Абслугоўванне наведвальнікаў было часова паралізавана. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 градусаў марозу да 2 цяпла, у Гомелі мінус 7, снег абяцаюць у Віцебску і Магілеве. Радыё Свабода 7 гадзінаў 18 хвілінаў. Напярэдадні новага году прэм'ер-міністра Беларусі Сергей Сідорскі падпісаў пастанову Савету міністраў аб выдзяленні супрацоўнікам Белтэлерадыёкампаніі службовых кватэр. Бясплатным жытлом у прэстыжным сталічным раёне побач з праспектам Пераможцаў забяспечылі ў асноўным супрацоўнікаў агенцыі тэлевізійных навінаў. На якіх падставах журналістаў адарылі кватэрамі, высвятляла Інна Студзінская. Службовыя бясплатныя кватэры атрымалі рэдактары АТН Вольга Ермакова, Юрый Круглік, палітычны аглядальнік Максім Кароткін, асістэнт кінааператара Андрэй Хрысцін, кіраўніца прэс-службы Святлана Краскоўская па 45 квадратных метраў на аднаго. Праграміст АТН Юры Берастаў, загадчык аддзела спартовых навінаў АТН Мікалай Стула. Службовае жытло групе тэлевізійшчыкаў выдзелена на перыяд захавання працоўных адносінаў з нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі. Кіраўніца прэсавай службы тэлерадыёкампаніі Святлана Краскоўская, якая таксама атрымала кватэру, на просьбу пацвердзіць інфармацыю пра бясплатнае жытло, адрэагавала так. Ваш вопрос имеет отношение к профессиональной деятельности нашей компании. Я данный вопрос комментировать не буду. Всего хорошего. Былы суддзя Конституційного суду і былы загадчык юридичного отделу Саўміну Валер Фадзеев кажа. Это не совсем нормальная зява, коли в нормальная экономика развивалась. Вы зарабляете, купляете, будуете. А сегодня у нас купить, побудовать за свои заробленные гроши, видать, не вельми реальное жилье. Яшчэ ў савецкі час былі крытэры выдзялення службовага жытла, калі людзі павінны жыць побач з месцам працы, да прыкладу, сантэхнікі, дворнікі, участковыя інспектары. У жыллёвым кодэксе Беларусі ёсць артыкулы пра службовае жытло, але пераліку катэгорыяў працаўнікоў, якім могуць быць прадастаўлены службовыя кватэры, няма. Ён вызначаецца прэзідэнтам і саўмінам. У асобных законах, да прыкладу, аб міліцыі, аб пракуратуры, аб судовым ладзе і статусе суддзяў, таксама ёсць пералік супрацоўнікаў, якім могуць даць службовае жытло. Але журналістаў ні адным з дакументаў няма. Кандыдат юрыдычных навук Валер Фадзеяў кажа: "Я не ведаю, чаму службовае жыллё для белтэлерадыёкампаніі выдаецца. Будуць прывязваць гэтым самым яго да вызначанага месца працы. Ну, а вось, бачыце, для телерадыокампаніі знайшлі, аказваецца, такія рэсурсы". Раней супрацоўнікі дзяржаўнага тэлебачання і радыё атрымлівалі льготныя крэдыты і самі будавалі жытло у параўнанні са звычайнымі грамадзянамі па значна ніжэйшых коштах. Зараз жа дзяржава аддзячыла асабліва адданых бясплатным жытлом, але прывязала. Пра навагоднія падарункі дзяржавы тэлежурналістам расказвала Інна Студзінская. У гэтыя святочныя дні мы атрымалі найбольш водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Нашы слухачы не толькі наспявалі, але згадалі традыцыйныя абрадавыя зычэнні, выбралі арыгінальнае суправаджэнне, напрыклад, губны гармонік, альбо склалі свае злабадзённыя вершаваныя калядкі. Дзякуй усім і слухаем чарговую канкурсантку. Вёска Позінента, номер 6, Федорович Броніслава Броніславовна. В жопе лежит, ктось побежит, календовать малому. Єврусаві, Христосаві, дзіч нам народзонемо. Пастушко, лепше бывайте, ему зерня пригрівайте, яко пану нашему. Пастушко, лепше бывайте, ему зерня пригрівайте, яко пану нашему. Конкурс працягнецца ўвесь гэты тыдзень. Далучайцеся, тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Александр Лукашэнка зноў пачаў рабіць кампліменты праваслаўнай царкве. «Мы ніколі не аддзялялі сябе ад царквы, бо дзяржава і царква рашаюць адну і тую задачу», сказаў кіраўнік Беларусі падчас наведання Менскага катэдральнага сабору. Ці адпавядаюць гэтыя словы рэальнаму стану рэчаў? Віталь Цыганкоў гутарыць з філозафам Валянцінам Акудовічам. Бліц-аналіз свабоды. Часам палітыкі гавораць такія рэчы, якія патрэбны ім для пэўнага моманту, якія не заўсёды адпавядаюць рэчнасці. На вашу думку, гэта заява Александра Лукашэнкі, што праваслаўная царква – гэта асноўная беларуская ідэалогія. Наколькі яна адпавядае рэчаіснасці? Ці гэта проста быў такі, не ведаем, дарэчны ці недарэчны камплімент на адрес праваслаўнай царквы? Сёння хіба толькі лідар якой мусульманскай краіны можа упэўнена казаць, што мусульманства ёсць дзяржаўнай ідэалогіяй. А в христианском свете такого уже давно нема, но вот там, где религийность еще мощно шануется. У лепшем выпадку религийные каштовности являются одним со складников державной и национальной идеологии, а не более. А у выпадку Беларуси, так тут, конечно, все неправда. Те, скажем, доброе скажение о реальности. Речь о том, что национальной идеологии, как не было, так и нема, и в первую очередь ее нема и не будет, покуль в уладе будет Александр Лукашенко. Потому что каждая идеология – это некая универсальность, якой подначаливается однольково у всех, и простый громадянин, и керовник державы. И тому для Александра Лукашенко, який хочет быть одиноуластным господаром этих землей и этих людей, никакая идеология не потребная, бо она будет только заминать одиноуладзю. што да гэтых словаў пра праваслаўную царкву як адзін з асноўных ідэалогій беларусы, то яны кажаюць сэнцыяльнасці і ў тым сэнсе, што Беларусь шмат нацыянальная, шмат канфесійная краіна, і таму ніякая адна канфесія ці рэлігія тут апрыоры не можа заняць месца агульнай для ўсіх ідэалогій. Не сакрэт, што вот апошнія нават некалькі гадоў адносіны праваслаўнай царквы і беларускай улады развіваліся не самым ідэальным чынам. Але вось зараз Александр Лукашэнка выступіў з такім, ну, кампліментам. Ці можна гэта неяк звязаць з палітычнымі падзеямі? Ну, найперш прыходзіць галаву апошнія сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Я б не выключаў, што якраз гэтыя апошнія падзеі адбіліся на вот такім панегірыку адносна праваслаўнай царквы. Я, здаецца, і ў вашай перадачы якраз сказаў, што руская праваслаўная царква гэта пятая калона ў Беларусі. Александр Лукашэнка, з ёй можна канфліктаваць, але да пэўнай меры. Таму Лукашэнка хутчэй за ўсё увесь час балансуе ў сваіх стасунках з палітычным суб'ектам, якім з'яўляецца ў нас руская праваслаўная царква. Калі яна залішне выяўляе сваю ініцыятыву і е, па-руску кажучы, прыструньвае, а калі патрэбна, ён спрабуе на ёй зарабіць сабе палітычны капітал ці ўнутры краіны, ці ў знешнепалітычных стасунках. Віталь Цыганкоў і Валянцін Акудовіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:26. Гукапіс Александра Памідорава. Новыя запісы і незабыўныя гіты. Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У праграме Александра Памідорава. Гукапіс. Прывітанні, сябры, працягнем гісторыі пра музычныя беларускія выдавецтвы. Напрыканцы 90-х гадоў наспела сітуацыя блізкая да рэвалюцыйнай. Калі грамадства ніяк ёй не скарысталася, дык у музычным асяроддзі змены ўсё ж адбыліся. Але таксама не адразу. Прыкладна ад сярэдзіны 97-го года пачаліся такія рэчы, як камерныя акустычныя канцэрты беларускіх груп у Менску. Пераважна ў розных навучальных установах, ці то і ў нейкіх памяшканнях, прыстасаваных пад офісы. Гэтым займаліся два чалавекі. Студэнт педагагічнага універсітэту Сяржук Сахараў, ды нештатны супрацоўнік нашай Нівы, фанат беларускай музыкі, ейны стыхійны распаўсюднік, выпускнік вышэйшай тэхнічнай вучэльні Віталь Супрановіч. Безумоўна, не ўсё было гладка, але здаровы максімалізм ды юнацкая нахабнасць дапамагалі хлопцам шмат у чым. Пры канцы 97-го году яны нават абвесцілі стварэнне арганізацыі пад назвай «Беларуская музычная альтэрнатыва». Ад пачатку 98-го года пачалася рэалізацыя першага праекту БМА – серыі канцэртаў пад назвай «Вольныя танцы». У Менску не толькі прайшло каля 20 канцэртаў пад гэтай шыльдай. Поспех быў неверагодны. Арганізатары запланавалі выдаць выніковы дыск-складанку, што і зрабілі. Гэта быў першы рэліз лейбла БМА груп, як цікперака хлопцы назваліся. На доўгі час ён стаў лёсавызначальным. Новае выдавецтва акрэсліла свае інтарэсы не толькі творчасцю вядомых выканаўцаў. Яны пачалі выдаваць маладыя групы, хай сабе пакуль і на складанках. Серыю «Вольных танцаў» працягвалі ажно да 2001 году. Адначасова пачалі серыю беларускага музычнага архіву. Даволі хутка выдавецтва зарэкамендавала сабе становча, таму да БМА груп пацягнуліся амаль усе беларускамоўныя выканаўцы. На сённяшні дзень БМА груп пераважна займаецца моладзю, ды перавыдае рознага кшталту музычныя архівы. У каталогу пад 100 пазіцый. Тут знойдзецца вам і фолкі, бардаўскія песні, і гістарычныя нарысы, складанкі, супольныя праекты, і таксама экстрэмальна цяжкія выканаўцы. Але што тычыцца апошніх, дык тут пальма першаснасці належыць і іншай арганізацыі са слаўнага гораду Гомелю. Ну, да заўтра, адпачне. Bye. 7.30 у ефірі Радіо Свобода у Празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич. І Кастусь Бандарук. Я ще раз день добрий. Сьогодні середа, 9 студзеня. Сьогодні ми серед іншого розказуємо про спроби запужати потенційних удільників мітингу предпримальників. Обмірковуємо новий віток відносинів поміж церквою і державою. Ми ще довідаємося, як у Білорусі ставиться до європейського прикладу відмови від паління у громадських місцях. Протягнемо знайомство з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати нашою вечоровою програмою. Перш, однак, я ще раз короткий огляд міжнародних новинок. Вакол світу за 100 секунд. У американському штаті Нью-Гемпшир відбулися праймери з первічних виборів. У республіканців найбільш голосів набрав сенатор Джон Маккейн, а у демократів Гіларі Клінтон і Барак Обама. Пентагон опублікував аудіо- і відеозаписи, які підтверджують, що іранські військові кораблі погрожали американським суднам у Персидській затоці. Поводле опитання 70% чехов супраціляються пляну розміщення у Чехії елементів американської супраціракетної оборони. Вашингтон планує усталювати у Чехії радарну станцію. У Афганістані від вибуху придорожної міни загинули двоє військовців міжнародних миротворчих сил, ще один військовець поранений. У Грузії опозиція запотребувала відставки старшині Центральної виборчої комісії Левана Тархнішвілі. Опозиціонери обвинувачили його у підтасовці виніків президентських виборів, поводле яких Міхаїл Саакашвілі перемог уже у першому турі голосування. Україна не видасть Росії сябра забороненої націонал-большевіцької партії Міхаїла Гангана, заявило Міністерство внутрішніх справ України. Поводле міністерства, екстрадиція Гангана немагчимая, поскольку він звернувся з просьбою об політичному притулку. У Лібані на подзень від Бейруту у виніку вибуху поранені двоє військовців миротворчого контингенту ААН. Вибухове пристосування спрацювало на дорозі, по якій їхав автомобіль з миротворцями. Білавал Пхута Зардари, син лідерки пакистанської опозиції Баназір Пхута, яка загинула у виніку теракту, знов закликав ААН організувати розслідування обставинів смерті матері. Кастусь Бандарук, «Вакол світу» за 100 секунд. 7:33. І я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Напередодні мітингу предпримальників по-ранішому нема прикмету того, що влада пойде їм на зустріч. Віцебські легенди, гость ефіру, відомий діяч опозиції Борис Хамайда. У Парижі проходить унікальна вистава білоруського габрейського мастака Хайма Сутіна – сучасника Пікассо і Модельяні. Що думають у могилівських кав'ярнях про європейську практику забороняти паління у громадських місцях? Цитати минулого, що писали газети 9 студеня у різні години. І прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську чекається каля 2 градусів морозу, хмарно, у Бересті до 2 градусів тепла, у Вітівську і Могилєві каля мінус 6, сніг, у Городні каля 1 градусу ніже нуля, у Гомелі мінус 7. Радіо Свобода, 7:34. До запланованого у Мінську протесту предпримальників застався один день. Нагадаю, предпримальники заявили об намірі 10 студеня о 12 годині вийти на Кастришнінську площу у Мінську. Вони протестують супроць указу, який забороняє їм брати на працю не свояков. У Борисові міліція зробила спробу арештувати лідера кампанії за свободне розвиття предпримальництва Віктора Горбачова. Здарилося нечакане. Суддя у процесі супроць предпримальника узяв самоадвод. Суддя, який прийшов на заміну, не повірив міліціянтам і виніс оправдальний присуд, розказує Олесь Дащинський. Лідер кампанії за свободне розвиття предпримальництва Віктор Горбачов заявив, що учорашній інцидент був спланований уладами з метою ізолювати його від уділу у акції 10 снежня. Нагадаємо, вчора міліціянти затримали господаря Горбачова, однак суд його оправдав. Господар Горбачов міркує, що система дала збой. З моєго боку було вельми много свідок. Жонка, син, предпримальники. Це було сплановане загадя, щоб усе це прикрутити, пополохати. Але вельми великая хваля імгненно пайшла. Журналісти і амбасади почали телефонувати у міліцію. Тое, що відбулося, наадварот, дасть ще більший резонанс. Предпримальники ще більш розлуються.

І, до речі, ведаєте, що прийшли з різних партій і демократичних організацій, і з Мінську потелефонував Павел Северинець. Я думав, він у Вітебську, я кажу, Павел, приходь, він каже, я у Мінську. Ну, я по його подякував. Був Валер Щукін у мене. Ну, ось Борис Хамайда свого роду вітебська легенда. Але у Вітебську є ще одна легенда. Чоловік, якого ніхто не бачив, але про якого чули. Гета Мірон, який часто вивішує на тяжко досягальній вишині біл-червоно-білої стяги. А пошні такі стяг якраз був вивішений у Вітебську на Новий год. Спадар Борис, наскільки широко відомо у Вітебську про Мірона? Ну, я лічу, що достатково відомо. Гета вельми судовна білоруська легенда. І гэтая легенда ещё будзе працаваць стагоддзямі, калі зменіцца тут рэжым, і дзеткі, беларускія дзеткі будуць чуць кожны дзень пра гэтую легенду. Яна будзе, гэтая легенда, працаваць на Беларусь. А вось як людзі сабе яго ўяўляюць, і вы ў тым ліку, скажам, як сабе яго ўяўляеце? Хто это можа быць? Юнак, дзяўчына, стары, малады? Ведаеце, быў пэўны час, што не было ніякіх акцый з боку Мірона. Падыходзілі людзі і пыталіся, а дзе ён? Я так у шутку казаў, ён рамантуе свой міраналёт. Но верылі, кажуць, а як, што вось адрамантуе, ну вось міраналёт адрамантаваў і зараз працуе. До речі, гэта год Беларускай Народнай Республікі, і я меркую, што ще слухачі пачують пра Мірона шмат разоў. А ваші спадзяванні, чаго ви чакаеце ў Новым годзе? Змену. Змену для маёй краіны, для маёго горада. Ну, змены могуць быць і ў адзін бок, і ў другі? Не, ў лепшы бок. У гэтым плане я аптыміст, і ўже падыходзіць той час, калі трэба добрыя змены, каб з'явіліся. Гостем ранішнього ефіру був активіст опозиції з Вітебську Борис Хамайда. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 42 хвилини. Головний редактор Свободи – ви! Ми працягуємо серію ранішніх розмовів з громадським редактором «Тидня», народною артисткою Білорусі, сябром політради об'єднаної громадянської партії Зінаїдою Бондаренкою. Гетим разом Олександру Ліцьонок цікавиться її поглядами на партийне життя. Господарня Зінаїда, скажіть, будь ласка, чому ви вступили менавіто у об'єднану громадянську партію? Гэта было нечакана, таму што калі я праходзіла ў парламент і мяне не зарэгістравалі, то мне проста давялося ўступіць. Бо сабе што партыя давала магчымасць? Давала магчымасць прайсці ў спіс і далей балатавацца. Толькі таму... А што такі, чаму, напрыклад, не БНФ? Ну, я сябрую з аб'яднанай грамадзянскай партыі, вельмі паважліва стаўлюся да Анатолія Лябіцько, і там у мяне сябры, давяраю больш тым людзям. Як вы ставіцеся да рознагалосяў паміж купкай беларускіх дэмакратычных партыяў? Так, я згодна, няма єднасці, няма прадуманасці, калі адбываюцца нейкія акцыі. І вось, як прыклад, еўрапейскі марш. Згодна з маладафронтаўцамі, яны хацелі вызначыцца менавіта на плошчы Каліноўскага. Але кіраўнікам партыі трэба было загадзя дамаўляцца і даваць больш пашыраную інфармацыю. І ў той жа час я разумею, у якіх неверагодна цяжкіх умовах працуюць і партыі, і незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Крок улева, крок управа. І колькі цяпер палітвязняў? Людзі жывуць у страху, баяцца заявіць пра свае правы, бо ведаюць, што законы не абараняюць іх. Спадарня Зінаіда, а што вас хвалюе найбольш сёння? Мяне больш за ўсё хвалюе наша незалежнасць. Яскрава высветлілася пад пагрозай беларускі суверэнітэт. Мы забыліся пра сваю гісторыю. Больш за 2 стагоддзі наша дзяржава з'яўляецца расійскай калоніяй. Смешна і сумна слухаць гамонкі па афіцыйных СМІ пра нейкую саюзную дзяржаву. Беларусы сталі закладнікамі палітычных гульняў па спланаваным сцэнары, напісаным у Крамлі. Так і хочацца на ўсю моц скінуць вокліч. Беларусы, прачынайцеся. Краіна ў небяспецы. Трэба ратаваць сваіх дзяцей і ўнукаў. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, народная артыстка Беларусі, сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Зінаіда Бандарэнка. У пятніцу яна будзе кіраваць нашай вечаровай праграмай. 7 гадзінаў 45 хвілінаў. Кастусь Бандарук яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта Беларусі адмаўляецца ад дыялогу з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў у справе правядзення сёлетніх выбараў у палату прадстаўнікоў. Такі адказ атрымаліся ў старшыні палітрады АДС ад кіраўніцы прэзідэнцкай адміністрацыі Наталі Пяткевіч. Барысаўскі раённы суд апраўдаў лідара грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Суддзя Мікалай Кананчук адмовіў міліцыянтам, якія пераконвалі, што Віктар Гарбачоў нібыта справакаваў бойку на канцавым прыпынку электрычкі. Моладзевая арганізацыя АГП «Маладыя дэмакраты» звернулася ў Менгарвыканкам з просьбай прысвоіць адной з вуліцаў Менску імя Юрія Захаранкі. Як паведаміў лідар «Маладых дэмакратаў» Міхаіл Пашкевіч, актывісты вывучаюць таксама магчымасць падобнай ініцыятывы адносна іншых зніклых апазіцыянераў Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Змітра Завадскага. Берасцейскі праваабаронца Раман Кісляк накіраваў начальніку дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справаў прапановы наконт стварэння нармальных умоваў для зняволеных. Да ліста Кісляк прыклаў апісанне умоваў свайго ўтрымання ў кастрычніку 2007 году. У вёсцы Салтаноўка Рэчыцкага раёну згарэла аддзяленне сувязі. Агонь знішчыў грошы, прызначаныя для выплаты мясцовым пенсіянерам, а таксама кампутар, газеты, іншыя перыядычныя выданні. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі расследуе хакерскую атаку на маскоўскі сервер інтэрнэт-парталу Тутбай. Абслугоўванне наведвальнікаў было часова паралізавана. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 градусаў марозу да 2 цяпла, у Гомелі мінус 7, снег абяцаюць у Віцебску і Магілеве. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз слова Дмітру Падбярэцкаму, што пісалі газеты 9 студзеня ў розныя гады. Цытаты мінулага. Дзень добры. Вось якія напамінкі пра мінулае сустрэліся ў публікацыях беларускіх газетаў ад 9 студзеня розных гадоў. «Звязда» ў 1938 годзе друкуе загад камітэту па справах мастацтва пры СНК СССР аб ліквідацыі тэатру імя Мейерхольда. Тэатр імя Мейерхольда на працягу ўсяго свайго існавання не мог аслабаніцца ад чуждых савецкаму мастацтву наскрозь буржуазных фармалістычных пазіцый. У результаце гэтага ва ўгоду лявацкаму трукацтву і фармалістычным вывёртам нават класічныя творы рускай драматургіі даваліся ў тэатры ў скажоным, антымастацкім выглядзе. «Вечерні Мінск» у 1988 годзе паведамляе пра знаходкі беларускіх археолагаў. Паралельна з раскопкамі Менску вывучалася гарадзішча на рацэ Менцы, 16 кіламетраў ад Менску. Знаходкі 11-га стагоддзя, абломкі мясцовага вырабу гаршчкоў, прывазных амфар, у якіх вазілі віно і аліўкавы алей, зброя, пераконваюць у тым, што і тут, у старажытнасці, было вялізнае паселішча і адбывалася вірлівае для тых часоў жыццё. На старонках «Свабодных навасцей» у 1998 годзе Валер Карбалевіч падводзіць вынікі палітычнага году. Скончыўся разгром апошніх незалежных ад улады агменьчыкаў рынкавай эканомікі. Арышт Старавойтава і Пупейкі – толькі бачная частка працэсу стварэння таго манапалістычнага монстра, які замарозіў парасткі канкурэнтнай эканомікі. Праўда, мінулы год пацвердзіў – адрыў рэйтынгу папулярнасці прэзідэнта ад сацыяльна-эканамічнага стану ў краіне набыў устойлівы і, магчыма, доўгатэрміновы характар. Цытаты мінулага. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:49. Зараз некалькі словаў пра адну з нашых сённяшніх аўтарскіх перадачаў, а потым даведаемся, як у Беларусі ставяцца да еўрапейскага прыкладу адмовы ад палення ў грамадскіх месцах. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Курпатаў з Ліды. Ніякіх ільготаў у нас не было, была кампенсацыя за нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. У выйгрышы толькі чыноўнікі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. З 1 студзеня ў Партугалі, Францыі і палове земляў Нямеччыны ўступіла ў сілу забарона на курэнне ў кафэ, барах і рэстаранах. Яны далучыліся да Ірландыі, Італіі і Вялікабрытаніі, якія забаранілі курэнне ў кафэ і рэстаранах летась. Во Францыі летась у лютым было забаронена курыць ва ўсіх грамадскіх месцах. Зараз дайшла чарга і да рэстарацыяў і бістро. Паводле апытання, 80% еўрапейцаў ухваляюць забарону на курэнне ў публічных месцах. А ці ухвалілі б такую забарону ў Магілёве? Апытанне на магілёўскіх вуліцах. У нас тоже уже тоже запрещают курить, ну, в общественных местах. А что я думаю, что у нас уже это давно это существует. Ну, я сам курю, так что я уважаю чужое мнение, я стараюсь не курить в общественных местах. Я сама не курю, поэтому я, допустим, против, чтобы курили там в общественных местах. Но, с другой стороны, когда перед кафе толпа народа собирается покурить, тоже как-то некрасиво. Нужно места какие-то делать. Я не курю. Это верное решение, и мы потребны идти по такому самому пути. Ну, это вельми правильное решение. Ну, вообще желательно было бы им это делать. А мне кажется, что нет, это невозможно. Я вообще отношусь очень положительно. А сами курите? Нет. Наверное, надо. Вы знаете, курение, оно вредно для здоровья. Я думаю, что нельзя курить, запрещать это все. Можно, но будет это очень сложно. Почему? Потому что нас, молодежь настолько увлеклась, им кажется, что это спукает нервную систему, легче жить. У нас в семье никто не курит. Я думаю, можно, конечно. А можно все. Как вы тут это составите? Как в армии, знаете. Некоторых курят стоя. Поставить урны, чтобы курили возле урны. Или курили где-нибудь в специально отведенных местах. Вообще-то желательно это сделать. Так-так. Каждый послушает просто это. Мне не нравится, например, кто-то курит в общественном месте. Желательно надо, чтобы поменьше курили. А что запретили курить или как-то нормально вообще? Если бы еще запретили и пить, то еще лучше. Хоть люди были начали проработать. Но... Да, наверное, можно. Нормально. На работе, наверное, надо было бы отдельные места. А вот кавярни, рестораны. Тоже было бы неплохо. Тем, кто не любит курить, не очень приятно, чтобы самому дышать, чтобы вещи пахли. Как бы. Ну, такой дискомфорт как бы испытываешь, конечно. Сами не курим. Да. Апытанне на магілёўскіх вуліцах. Паводле дадзеных італьянскага міністэрства аховы здароўя, за 10 месяцаў, калі забарона курыць у грамадскіх месцах дзейнічае ў краіне, курыць кінулі паўмільёны італьянцаў. Што да Францыі, то адміністрацыя павінна будзе выдзяляць асобныя памяшканні для курэння з дарагім вентыляцыйным абсталяваннем. Калі на гэта грошай няма, наведвальнікам давядзецца выходзіць курыць на вуліцу. Новы закон прадугледжвае жорсткія пакаранні за яго парушэнне. Штраф да курыльшчыка ў 68 еўра, а гаспадару кафэ ці рэстарана 135 еўра. Францыя адна з самых курящых краінаў Еўропы, там курыць амаль траціна насельніцтва. Існуе прывабны вобраз багемнай Францыі, Парыжу Камю і Сартра, Пікаса і Мадзельяні, кафе Флора ў клубах цыгарэтнага дыму. Усяму гэтаму прыйшоў канец. Але пра Парыж Мадзельяні нагадвае не толькі цыгарэтны дым кавярняў. У парыжскай пінакатэцы да канца студзеня адкрытая персанальная выстава французскага мастака беларускага паходжання, аднаго з лідараў каліристычнага экспрэсіянізму Хайма Суціна. У экспазіцыі каля 80 карцін. Невялікая частка з іх трапіла на выставу з усесветна вядомых мастацкіх музеяў. Пра выставу і мастака Алена Струве. Парыжская мастацкая галерэя Пінакатэка знаходзіцца побач з вядомым гастраномам Фашон. Купляючы шампанскае ў гэтак званым храме гастранаміі, парыжане, шматлікія турысты, зазіраюць і ў храм мастацтва. Паводле Петера Кромпанса, аглядальніка швейцарскай Neue Zürcher Zeitung, шматлікія наведальнікі экспазіцыі, якія штодня рухаюцца па трохузроўневым лабірынце выставы, знаёмяцца не толькі з нервовым, экспрэсіяністка-гіпертрафаваным светам Хайма Суціна, але з звычайнай біяграфіі гэтага мастака. Яна прадстаўленая ў розных праспектах, буклетах і на інфармацыйных стэндах экспазіцыі. Так, многія аматары творчасці Суціна ўпершыню даведваюцца пра беларуска-габрэйскае паходжанне мастака, а не пра літоўска-габрэйскае ці расійска-габрэйскае, як пра гэта пісалася на Захадзе раней. Сапраўды, у Расіі Хайм Суцін ніколі не жыў. Ён нарадзіўся 115 гадоў таму ў мястэчку Смілавічы пад Менскам у беднай сям'і краўца. Вучыцца на мастака ён пачаў пачаў у 14 год у Менску, потым у 17 год трапіў у Вільню. У мясцовым юдаіскім таварыстве заўважылі талент юнака і параілі яму ехаць вучыцца далей у культурніцкую сталіцу свету Парыж. Ва ўспамінах сучаснікаў Суцін выглядаў вельмі дзіўным і нават дзікім чалавекам. Суседзі Суціна пастаянна скардзіліся на яго ў паліцыю. У сваёй кватэры мастак літаральна назапашваў гнілое мяса, бо яно было сталай тэмай ягоных натурмортаў. Па сутнасці, адзіным ягоным сябрам быў Амадэа Мадзільяне. Яны пазнаёміліся ў 1915 годзе і адразу пасябравалі. Мадзільяне зрабіў 4 партрэты Суціна, Суцін ніводнага Мадзільяне. На сённяшні дзень не засталося ні пісьмаў, ні дзённікаў і нават фотакартак мастака. Як сведчыць галоўны куратар цяперашняй выставы Суціна Марк Растэліне, сваё рашэнне арганізаваць экспазіцыю Суціна ён прыняў дзякуючы аднаму з 4 партрэтаў Суціна працы Мадзільяне. Гэты партрэт раскрывае ўсю неземную энергетыку Суціна. Яе Мадзільяне адчуў імгненна і цалкам, кажа Марк Растэліне. Прарэктар Беларускай акадэміі мастацтва Міхаіл Баразна належыць да тых, хто на пачатку 90-х пачынаў прапагандаваць творчасць Суціна ў Беларусі. Я вот готов, максимум 15 тому назад, удзельнічаў у стварэнні телевізійнай перадачы аб ім. Сярод спецыялістаў, хто мастакоў, вядома, дзе-то з сярэдзіны 60-х гадоў. А шырокае кола аматараў мастацтва, я думаю, гэта паўтары дзесяцігоддзі, не больш. Это звязана з публікацыямі і паказам телевізійных перадач аб яго жыцці, лёсе, аб Смілавічах. Калі я бываю ў Смілавічах, то амаль кожны жыхар гэтага пасёлка можаце вам расказаць кароткую біяграфічную даведку пра гэтага мастака. Паводле Міхала Бразны, беларускія аматары творчасці Суціна безумоўна хацелі пабачыць арыгінальныя працы мастака, але ж самая вялікая перашкода на гэтым шляху працэдура атрымання візаў. На пытанне, ці можна трапіць на выставу ў Парыжы без нейкіх адпаведных запросінаў з французскага боку, супрацоўніцам французскай амбасады адказала: к сожалению, наверное, к большому, к всеобщему, приглашение является основанием для того, чтобы выдать визу. Вот, я понимаю, что там есть желание, есть все необходимые, там, все прилагающиеся к этому чувства и все остальное, но для выдачи визы в визовой службе нужна какая-то бумага. Матывы гарадской тугі ў Парыжы падтрымліваюць карціны Хайма Суціна, а ў нашай праграме гурт «Гарадская тоска», якім беларуская служба «Радыё Свабода» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага расказвалі пра падрыхтоўку да мітынгу прадпрымальнікаў, абмяркоўвалі новы віток адносінаў паміж царквой і дзяржавай, працяг тэмаў у вечаровай праграме пасля 18-й. Заставайцеся са свабодай. Давила карьера инженера, быцем бы съел до холеры хрена. Она и убивачная, великая проблема. Ён зразумел, потребна иншая тема. Для этого треба, я крадзю лепши сабаргена. Необходно ушить измена, сказать гудбай. А у нас покаёвая кватера. Ага. Ешь ты, больше вита, буэна виста, ешь ты, где? Где? Текила, маргарита, топырка, кофе, где? Ешь ты, больше вита, буэна виста, ешь ты, где? Где? Текила, маргарита, топырка, кофе, где? На наступный день собравши все монеты, поехал на вокзал Юнпар купать билеты. Сезонных мест много на нашей планете, а он хотел туда, где весь год только лето. Латинские мотивы играла кассета, Паудевая Америка была его мета. Горелые девчины и пляшка по кабана, замест родной квартиры, где есть только ванна. Ешь ты больше вита, Буэна Виста, ешь ты где? Где? Текила, маргарита, топырка, кофе, где? Ешь ты больше вита, Буэна Виста, ешь ты где? Текила, маргарита, топырка, кожный день. Прохожу, он почернел от загара, забылся на то, что на небе ёк смара. И снова захотелось ужить тиранена, сказать привитание одной покоёвой квартеры. Ешь ты, больше вита, Буэна Виста, ешь ты где? Где текила, маргарита, топырка, кожный день? Ешь ты, больше вита, Буэна Виста, ешь ты где? Где текила, маргарита, топырка, кожный день?